राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2058 21 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम अशुद्ध ध्यान का है मुंह सत्संग का है शरीर अत्यंत अशुद्ध ध्यान का अशुद्ध मुंह सत्संग असली कब होता है जो व्यापक परमात्मा है सत्ता मात्र सब्जी परमात्मा है उस परमात्मा में अपने आप को लीन कर देना इससे वो असिद्ध ध्यान होता है। तो मन को सिद्ध करेंगे बुद्धि को सिद्ध करेंगे तो कुछ कुछ करेंगे तो वो रहेगा तो अपने आप को अशुद्ध परमात्मा में लीन कर दे तो मैं हूं ही नहीं न मैं हूं न तू है न ये है न वह एक परमात्मा है अपने आप की स्थिति नहीं असिद्ध ध्यान अस्तित्व होता है स्वतः सिद्ध परमात्मा है वो स्वाभाविक है स्वाभाविक जो परमात्मा है उसने अपने आप को लीन कर दिया लीन कर देना का भाव स्वस्थ है कि अपने को बना है वास्तव में अपना अलग रूप है नहीं ये मान्यता है मन बुद्धि इंद्रिया आदि की मान्यता है ये चीज है नहीं आप स्वयं उसमें सतह शुद्ध है दूसरी मान्यता है त्याग कर दे दूसरे संकल्प का त्याग कर दे वही अपने आप में सिद्ध हो रहा है जो स्वतः सिद्ध सत्ता है वो उसमें अपने लीन कर दे रहा मन बुद्धि आदि के द्वारा नहीं है सब नहीं है वो नहीं नहीं हो छूट करके वो एक परमात्मा है परिपूर्ण सत्ता है परिपूर्ण मतलब मैं तुम्हारी है ही नहीं भावी नहीं है उसमें आपको लीन कर देना उसमें लीन कर देने पर अपनी सत्ता अलग मान्यता नहीं देती किंचित मात्र भी तो अचंत स्वरूप परमात्मा है सत्तारूपी परमात्मा है और परमात्मा है ही रह गए एक परमात्मा ही रहे परिपूर्ण सब शांत सदघर सिद्धघर आनंद घर आनंद सत्स्वरूप वो है नहीं की अपेक्षा है वो है नहीं है निरपेक्ष है कोई अपेक्षा से वसत नहीं है स्वाभाविक है ऐसे परमात्मा स्वाभाविक स्वतः सिद्ध स्वाभाविक उसमें दृढ़ता से अपनी स्थिति मान ले वो स्थिति है ऐसी सब सबकी सब जीव देव मई मान सो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर जीव विनाशी सबकी उनकी स्थिति उसी परमात्मा का अंश है और उसी में स्थिति है उसी में अपने को मान करके स्थित हो जाए क्योंकि आप स्वयं अलग है नहीं सत्ता दो होती रहे, सत्ता मानेगा तो एक ही सत्ता रहेगी, सत्ता दो नहीं होती, एक ही होती है। मेरे सत्ता सत्ता है, इसमें माना की बुद्धि इंद्रिया आदि कोई नहीं होती, सत्ता सिद्ध सत्ता। वो अचिंत्य है, चिंतन करने में नहीं आता, बुद्धि का निश्चय में नहीं आता, ये सब माया का कार्य है, मारा बुद्धि आदि माया का है, इससे अतीत तत्व है, ये अपना प्रकृति है, ये जड़ है, वो चिन्मय है, चिन्मय सत्ता रूप, एक सत्ता एक सत्ता अखंडानंद सत्य सत्ता है। उसने अपने आप को लीन कर दिया, यह असंग तत्व है, सत्य सिद्ध उसमें, एक वह सत्ता में सत्य सिद्ध सब की स्थिति है, इनमें सत्य सिद्ध सत्ता है, उसको अपने आप को हीन करना करते हैं कि अपने को हीन मानते नहीं, इसलिए वास्तव में सत्ता में लीन करते नहीं है, वो है स्वाभाविक, स्वाभाविक सत्य सिद्ध सत्ता है, और वो अचिंत तत्व कहते हैं, सत्य सिद्ध है वो स्वाभाविक परमात्म तत्व है, और वो परमात्मा को हो, ब्रह्म को हो, आत्मा को हो, गीता में आत्मसंस्तम मना करता किंचुति चिंतित, आत्मसंस्तम उसमें आत्मसंस्त कह दिया, आत्मा उसी परमात्मा का ही नाम है, और उससे फिर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे, इसको अचिंत ध्यान कहते हैं, इसको मुख सत्संग कहते हैं, जो सुबह वहां पर वाणी वहां पहुंचती नहीं, चिंतन व चित्त पहुंचता नहीं, तो वाणी नहीं पहुंचती, कथन नहीं होता, चित्त नहीं पहुंचता, चिंतन नहीं होता, बुद्धि नहीं पहुंचती तो वहां निश्चय नहीं होता, सत्य सिद्ध होता है उसमें, उसमें वो सुख हो जाए, अपने आप होश में सिद्ध कर ले, सब हो जाए, इसको असिद्ध ध्यान कहते हैं, इसको मुख सत्संग कहते हैं, इसको सहज अवस्था कहते हैं, सत्य सिद्धि कहते हैं, कुछ भी चिंतन न करे, उसमें से तो होकर के चिंतन को आत्मसंस्था बना करता न करते चिंतित, इसमें स्थिति न हो तो ही तो होने सरते मारा संसद मत रहो तथा सतो देवेद आत्मनिव संगनेद, तो दूसरी जगह छोड़ छोड़ करके उस आत्मा सिद्ध करते हैं, परमात्मा सिद्ध करें, और सिद्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बार बार उसी के चिंतन करे, वह चिंतन में स्थिर हो जाए फिर कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन होता नहीं, चिंतन जिस चित्त से होता है वो चिंतन मंदार बुद्धि इंद्रिया ये सब अपने बन गए, वहां रहती नहीं है, केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। सत वो है, सद सिद्ध है, वो सत्ता रह जाती, निरपेक्ष सतह सत्ता सद है, उसमें स्थिति हो गई नगर सिद्ध है। कुछ भी चिंतन न करे, शाम शांत सदघान सिद्धघान आनंद घान अद्वैत घान, वाणी से उसका वर्णन नहीं होता, स्थिति स्वाभाविक है। दूसरा चिंतन है, दूसरी सत्ता बनवाती है, इस बात से कहते छोड़ करके उस एक में स्थित हो जाए, वो है, दूसरा नहीं है। ना सुतो विद्यते भाव, असुतो भाव न विद्यते, असत की भाव सत्ता नहीं रहती, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं होता, तो सत्वात स्वतः सिद्ध सत्ता है, उनमें स्वतः सिद्धि है हमारी स्वाभाविक, स्वाभाविक है और स्मृति है। भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हारे एकाग्रता से तुमने गीता सुना, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्ट हो मोह नष्ट हो गया। तो कैसे मोह नष्ट होगा? तत्प्रसाद, आपकी कृपा से मेरे उद्योग से नष्ट नहीं हुआ, नष्ट हो मोह और स्मृति लब्धा, स्मृति हो गई। स्मृति वो है जो पैरानुभव रूप है, स्वाभाविक है, अनुभूत विषय असम प्रमोश स्मृति, अनुभूत विषय का असम प्रमोश होता, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य है, ज्ञान रूप है, सदय सिद्ध ज्ञान रूप है, और स्मृति देवता स्मृति होती नहीं, हो ही नहीं है, लब्ध कहा है, उसकी विस्मृति थी वो मट गई। यह जीवात्मा ना पुनर्मोह, जिसे जानने के बीच बाद में पुनर्मोह नहीं होता, फिर मोह नहीं होता, उसमें स्थिति हो गई, वो स्मृति हो गई। स्मृति भी स्वतः सिद्ध है, अपनी दृष्टि में विस्मृति देख दे रही, स्मृति कोई नई पैदा नहीं हुई है, किंतु पहले उधर ध्यान नहीं था, दृष्टि नहीं थी, इस समय होते हुए भी नहीं गिदर था। न सो मोह स्मृति लुब्धा तत्पश्चात अभ्यास था, सुदोष निगत संदेह, संदेह रहते हुए संतोष शंका रहती नहीं है, उस सत्व में स्थित हो गया, उसमें कोई शंका रहती नहीं, संदेह रहता नहीं, नष्ट मोह स्मृति तत्व साधात, आपकी कृपा से अब संदेह रहित हो गया। अब क्या करेगा मेरे को पता नहीं, करे से बसंत, आप जो आगे तो वही करेंगे। पहले अर्जुन ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से मंत्र उत्पाद उसने को भूगा, उसको उठा कर ही कहा करे से बसंत, युद्ध करूंगा तो उसमें अपना भाव आता है, युद्ध करूंगा न करूंगा अपना कोई बात नहीं है। तब तो वसन करीषि आपको ऋषि करूंगा। अपना जो अहंकार सब उठ गया, न युद्ध से कहने का अहंकार था वो खत्म हो गया। आप सबको ऋषि करूंगा, ये असली पहचान है। अपने मैं पर बिट गया, यह कल बताते बिट गई। बोध था, बोध रूप उसकी स्मृति हो गई, उधर दृष्टि नहीं थी, अदृष्टि चली गई उधर। वो मोह पीछे हो सकता नहीं, क्यों दृष्टि स्वरूप की तरफ चली गई, उसका अनुभव हो गया। अब मोह होना संभव नहीं है, अब मोह नहीं है, एक परमात्मा है। अब मैं तो यह वह ये नहीं है, एक आत्मसंस्तु मन कृत्व एक परमात्मा है। कर्षे वसनंत अपना अहंकार है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।